place inside at. No niin, se oli Underground Humin starteri tälle viikolle. Näin on, näin on. Joo, se oli Place Bow ja kappale oli Scared of Girls. Jaa. Ne on pelottavia. On, se on totta. Ne rikkoo päitä. Jep, mutta eipä siinä. Siirrytään toisenlaisiin tunnelmiin ja sellaista meille tarjoilee Human Instinct -niminen yhtye ja kappaleella on Play My Guitar. No, mun kitara ei voi soitella, kun mä en sen muista omista, mutta... Mulla kanis. Nonni. No, siellä ne soittelee sitä. Näin. I'm never backing down to it, no, till it lasts. living and I keep on licking the wounds from the days long ago. Over and over the darkness comes over, ask questioning where I should go. I'm making a break and the breaks are some make of it, not break that I know. So I search in my mind and the struggles I find me, I always knew where I needed to go. Please don't hate me for keeping it real. Please don't hate me for saying how I feel. Please don't hate me for finding my range. Please don't hate me for trying to change. Please don't hate me for giving it all. Please don't hate me for taking this call. Please don't hate me for keeping it true. Please don't hate me for caring about you. My head's bumping up to explode. What it is? My back's about to break from the low. What it is? I'm victim of the lies and I'm told. What it is? But I'm never backing down till I know. Till it like it is. My imagination's on a trip. What it is? My pain threshold's starting to clear. What it is? My heart and soul are starting to rip. What it is? But I get back with every time that I slip. Till it like it is. Siinä Syko Miko kappaleellaan What It Is. Aha. Semmoista hommaa kyseltiin. Niin, no saa joo kysellä ja jatkaa kyselyä. Nyt lähdetään parantelemaan terveyttä. Aha. Juu, tulee Alex Harvey Band levyltään Next kappaleellaan Faith Healer. Näin, uskotaan nyt tähän. Selvä. Selvä. I'm If your body's feeling bad and it's the only one you have, you wanna take away the pain, go out walking in the rain, watch the flowers go to bed, ask the man inside your head. Your spirit never have to breathe. All you got to do is believe. The faith healer. All you got to do is feel. Your body's gonna start to heal. Fingertips and holy fire, everlasting sweet desire. It don't matter what the doctor said, a healer man, sail away. Immortality for miracles can come to you. Like siinä oli mahtipontista. Kyllä vain. Kyllä. Se oli anoreksia nervosa. Naha. Oli hoitovinkkejä, mutta... Niinpä. Tuli vaan sairauksia lisää. Kyllä. Biisin nimi oli Codex Veritas. Jaha, semmonen. Codex Veritas. Seuraavaksi saamme kokea maanjäristyksen. Ihanaa. Jonka meille esittää laulu- ja soitinyhtye Transparents livenä Pirittassa joskus elokuussa 13. päivä perjantai vuonna 1999. Ja näin se maa järisee. Yeah, se oli Comeback Kid kappaleella GM Vincent and I. Itse. Mitä? Jenny Vincent? GM Vincent. Okei. Itse olen tutustunut orkesteriin, en ollut kuullut edes ikinä siitä ja mentiin Ilosaareen ja näin nämä keikalla. Okei. Se oli aika hyvä. Sitten menin seuraavan päivän levykauppaan. Kuuntelin siellä heidän viimeisintä tuotostaan täyspitkää levyä, niin se kuulosti ihan paskalta mun mielestä. Siihen liveen verrattuna. Niin. Niin, mut joskus se on näin päin. Tämän tyylin musiikissa aika useinkin, että ei se kuulosta, kun se on liian putsiksi tehty, niin se ei ole enää hardcorea. Näin on. Mutta seuraava ei ole hardcore. Mutta toi oli niitä eka levy, niin se oli mun mielestä vielä aika hyvä. Joo, seuraava ei ole hardcorea sitten. Se on Spencer Davis Groupia jostain tuolta 60-70-luvulta Time Seller-levyltään. Morning Sun. Tänään ei kyllä sitä aurinkoa paljon näkynyt, mutta... Eikä selleriä, mutta ehkä tämä biisi nyt valaisee vähän päivää. I'll never You guys are not tired, are you? So, we tried to wake you up playing something really old and really fast. It used to be called Antichrist. We changed the lyrics. We have some fucking problems with the police. Now it's called Anti-Cop. Fuck the police. Nonni. Huhhuja, se oli siisti. Se oli Sepultura, kappaleellaan Anti-Cop. Max hoiteli siinä jo spiikkaukset mun puolesta. Niin, kiitti vaan Max. Ja se teki sen jo vuonna 96. Niin. En ollut silloin vielä edes radiolla, mutta itse asiassa vuotta myöhemmin näin Sepulturan livenä ainut kerta, kun on nähnyt. Niin, ei siinä nyt kauheasti taida olla Suomessa pyrräillyt. Joo, no mulle riitti yksi kerta. Tai jaha. Siis toi kuulosti pahalta, mutta hyvä keikka. No varmasti. Jari Litmas paita oli päällä Maxilla sulla. Siinä. Ai Max Cavaller, joo. Se okay. Oli saanut sen ilmeisesti Litmasilta. Joo. No mutta jotain. Kato, brasilialaiset on jalkapalloihmisiä. Niin. Tien. Meniköhän jengi torille sen jälkeen? Se on aina, kato, Suomi-viittaus, niin torille. Se oli juhannusfestarit, että niin ei varmaan mennyt. No ainakaan stadissa varmaan torilla. Niin, ja paljon stadissa jengi juhannuksena. Joo, eikä se ollut todellakaan stadissa myös. No ei, niin. Sekin vielä, kun kaikki on jossain hevokuusessa. No mutta. Maksettiinkin markoilla, joo. Jos niitä oli. Niin, jos oli. Se on semmoista se. Seuraavaksi tulee Kuristajat kehii. Okei, okay, kuulostaa söpöltä. Kyllä, The Stranglers levyltään Rattus Norvegicus ja Down in the Sewer. Se on niiden paras levy minun mielestä. Juu, hyvä levy ja hyvä kappale. Kova levy. Kova. No, miten sanotaan, miten vaan. Ei se kauhean pehmeä ole, jos se kunnon vinyyli on. Mutta anyway, kyllä vaan, nyt mennään Viemäriin. Ja se kuulostaa tältä. Thank you. tell you what I'm gonna do. Gonna make love to a water rat or two. We'll be right back. 1976. Who's got the dope and who's turning tricks? Should I carry on all for a fix? Ripping off some lady just a point to keep you sick. But I like moving slow when you got nowhere to go. What the fuck happened to your soul when you're low? Is it coming over? Is it coming home? Or mama's disappointed, waiting by the phone. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, and I was saying it again in the USA. So fucking people by the Canadian state. Who's got the bag? Gonna steal his thing. Round a park bitch door, sleeping here for free. They don't care sitting in the shooting gallery. Set yourself up for menace to misery. Well, this is what you want here. Not the word, what I fucking say. Yeah, yeah. Hanging out with Sid yet again in the USA. Yeah. Sidney, Sidney, in the USA. Niin. Joo, se no. Oli ränsit se. Joo, niin olikin. Kuuluupa oudosti minun päähäni nämä äänet. Jaha, onko sulla korvissa jotain vikaa vai onko tää laitteesta taas sekasi? No ainakin toi biisi alku kuulosti vähän tökkivän, mutta se on näin toi. Mennään, mitä on. Näin on. Ei voi vaatia kauhalla, jos ei lusikallakaan anneta. Mutta hei, nyt pitää keittiötermejä tähän päivään. Joo, ei. Se jäi siihen. Mut joo, hei, kappaleen nimi oli näin suomalaisittain 1998. Selvä. Vaikka orkesteri nyt ei suomalainen nyt ollutkaan, mutta mä ajattelin, että joku tajuu vielä, mitä mä puhun. Niin, niin. Yritän nyt sössättää vielä siinä englanniksi. No seuraavaksi sitten tulee vuodelta 1977 The Congos. Levyltään Heart of the Congos. Ja Nicodemus on biisin nimi. Kyllä säkin tolle helpoilla biisin nimillä meet. No joo, kyllä mulla on tuo pari sellaista, että menee kyllä kieli solmuun, mutta no saatte niin, hetken sitä odotellessa. Näin meillä on vielä 1,5 tuntia aikaa. Jep, mut joo, nyt tulee Nicodemus. Long time, I was a little, I never gave in. to be. We'll be right back.

kasvaa ilman muita. Enkä jaksa, jos sen koita. En vallan ikinä voita, jos sen oma tuntuu hoida. Soita suunta, vaikkei mitään muuttas. Nyt mut riimit elää vielä, sit kun ne mut kuoppaa komppaa haudan takaperän lounan saavusta. Minä nukun. Minut on suggeroitu. Vitun kova ääni Harson läpi fiittaamassa Jona-levyltä Aikatauluis. Sellaista Suomi-räpändeerausta ja OG Ikonenhan siellä höpötteli. Jep. Jep. Mutta mitäs sitten seuraavaksi? Kuullaan lisää Suomi-räppiä. Jaha, jaha. Seuraavaksi vuoreen Huke Ääli ja Ai. Ai. Ja kappale, kyllä. Okei. Ja biisi? Hostage Cheese. Hostage Cheese? Panttivankitilanteeseen mennään nyt. Selvä. Onneksi me ei olla panttivankeina. Ei, ilta on nuori kyllä. Tässä ehtii vielä tapahtua. Se pisti mua sen sikki raketti heittimel. Me sateese pitkii kujia, katuja, piipus lujia. Tää mulle hupia, kun tarvit apua, sirene sulinaa. Tee ruumiis huoneelle terroristes kuvia. Mulla on luotiliivit mitkä peittää mun munia. Mun ase jumita, ase kanto lupia. Otan komentoo, tulitaa. Yllä vöit, missä avu granatei. Ympäröin kohdet, lisä papattei. Rynnäkö jovest sisään, vanoksi nopein lisää. Muuhun verrattu svatti, ei ole mitään. Happi maski, sukella kellariin. Tunnelmani hyvä, et pue se kevlariin. Päivän päätteeks laitan vaatteet hengariin. Mut jätän komando, pipo ja kahvit termariin. Ootava aamu, laita herätyksen ajois. Jos pomo koodaa mä saavu paikalle ku partio poika. En aikaa, ne kylmä sota, ei tätä valtio voita. Työsuhde auto, panssaroitu. Hanska, lokeros, kättää pidempää. Josta paska taas hankaloitu. Se nelostu selkää, halu jättää mitenkään. Mun konepistooli vihas, ole historias. Yeah. Mun taseri, kun sormet pistoon rassias. Imupupee, Johnny kiskoo lasia. Poliisi veti pois joukot. Paikalle saapuu erikoisjoukot. Kyynä kaasu opi sisään. Tullu ajatukseen, et siit moni pitää. Kuka pettää mun laamaa? Rakasta panttivankin draamaa. Mitä neuvottelijoit? Sisä ulos mun mielestä se meni noin. Mulla tää koulutus pohjaa. Alfa, delta, tanga. Joo, on käynyt ensiapukurssia. Voitko kuittaa? Ei feikki pysy, kasvoi peikki myssy. Sanoo kun leikki ryhtyy, meitsi pystyy. Mua on turha mihinkään humanistiin verrata. Potki hipi päät, kuo tuhat nisti mellakas. Talkuta tarvittaa sarkuta. Älä akka nalkuta, snaippaa koko kalkutan. Kun kuulen pantti bangi parkuva. Valot sammuttaa ja randomisti ala ampua. Kaks kiipunen kuin binääri luku. Nää painaisi jos ei kivärinkaan nuku. Alue, primääri, saa sun talulle. Mut löytyy koulutus pohja, mikä vaikuttaa sun ikäsi. Pamput on vanhoi juttu, vaik vihollisen lutkui. Ne kaasust kyyneli hukkui ja veronmaksajat siinä yönä taas hyvin nukkui. Kohde eliminoitu, kuitta. Pipo pettää mun laamaa. Rakasta panttivankin draamaa. Mitä neuvottelijoit? Sisä ulos mun mielestä se meni noin. Mulla tää koulutus pohjaa. Alfa, delta, tanga. Joo, on käynyt ensiapukurssia. Sijoittu sekavat ja säätösemi kamalaa. Mut tyylihan on vapaa. Tekee samalla tavalla ja tekee mitä tekee. Ihan mitä vaan. Sit kun lyriikat on valmiit ja biitti on saatu hakattu, niin studiosessioiden on sit seuraavaks aika tapahtuu. Ja sehän nyt ei tilannetta tuu helpottamaan lainkaan. Et vierailijat pitäis saada mestolle samaan aikaan. Varsinkin kun käytäntö on studioajan suhteen. Sinne pääsee silloin kun on sovittu tai sit justeen. Siis suunnittelus tuolimat hommat voi kusta koskavaa. Ja kun kaikki muu on vihdoin kunnossa, niin sit vaan postataan ukki. Varmi pitää tukkia vatjat ripustaa. Ihan liikaa nappuloit ja mistäköhän vitusta täs pitäis tietää. Mistä vivusta pitää vääntää, jos vaikka haluu lisätä tohon viittiin vähän ääntä. Täältä löytää ammattitaidot omat äijät miksaamasta. Kuva olis joku studio, homo tekee tän liksaa vasta. Kenen semmoseen on varaa? Ei kyllä meillä ainakaan. Kotituotanto alusta asti, paitsi levyt joutuu painamaan. Jossain ulkomailla tai maaseudun perukoilla laitteet ensi kondikseen. Eikä auta muu kuin rukoilla, et toi vintun datajärjestelmä kestää yli viikon. Joskus tuntuu, et noi kamat on tehnyt meitä vastaan salaliiton. kauan sit on, kun tää projekti lähti käyntiin. Aika saatanasti aikaa, mut ei voi kyllä ihan täysi ottaa kaikkea tätä pykimistä pelkästään omaan piikkiin. Vitun masinat käy sekoilla, kun yrittää tehdä musiikki. Säälittävää räpiköinti, hirkä ei voi toimii. Piuhat menee miten sattuu, ja samplerikin poimii vähän minkä pitusta. Ja kuulosta pätkää ikinä huvittaa. Vielä takapakki, niin mä alan kohta kurittaa. Rankemmalla kädellä rukkukopi irtai, mistä alan kamoi visko. No ehkä fiksupaa vaan kiskon pari bissee vitutuksia. Myömi lähinnä naurattaa, kyllä tää homma saadaan purkia myydä viimeiseen plattaan. Meidän sessiot on sekavat ja säätä semi kamalaa. Mutta tyylihan on vapaa. Kaikki tekee sopia omalla tavallaan ja tekee mitä tekee. Ihan miten vaan. Meidän sessiot on sekavat ja säätä semi kamalaa. Mutta tyylihan on vapaa. Kaikki tekee sopia omalla tavallaan. Ihan miten vaan. Ihan miten vaan. Miten vaan. Näin, Tuomio ja Kone EP:ltä. Ja mitäs siitä vielä, kauhea hypötys kuuluu tuolta. Semisekavat sessiot. Meijä. Joo, ja DJ Sapeli siinä sitten vielä. Joo, semmoista. All right. Siinä tämmönen pieni suomi-rap-kimara oli. Kyllä vain. Sitten vaihtuu. Niinpä, seuraavaksi vuoro on Osri Tentacles. No niin. Ja Strange Etude on kappaleen nimi. Oh, ja se on muuten sen levynkin nimi, muistaakseni. Niin on. Joo, nonni, ja se on tämmönen. Thank you.

telephone lines are down. Well, I've been trying to call my baby. Lord, I can't get a single sound. Thank you. Tommy Shannon on the fifth and bass. Chris Layton on the drum. My name is Stevie Ray, and this is Serious Trouble. Vain. Olisinhan minäkin ollut innoissani tuolla vinkumassa, huutamassa, läpyttämässä. Siinä oli Steve Ray Vaughan and the Double Trouble. Mä olin sanomassa sen, että ne on jo hienoimpia biisejä, koska ne periaatteessa piikkaa nämä artistit itse. Juu, nyt ne se tekee spiikka... sen paremminkin vielä kuin me. Kyllä, ainakin. Ehkäpä. Kyllä, kyllä. No ei se biisi spiikannut vaan. Soittajat loistavat. Niinpä. No, olisiko itse tiennyt ne? Nyt tosta ne on niin kuin sanoo. Kyllä. Vuodesta 82 on kuunnellut kyllä kyseisen herran tuotantoa. Tää on Liveat Montreauks 82 ja 83, mutta tää kyseinen biisi on Juli 15, 83. Eikö hetkinen, 85 siinä lukee. Kato perkelettä. No, mutta anyway. Simmottis. Joo. Jee. Yeah. Joo. Sitten mennään reppaamen taas. Mikä? Anteeksi. The Shrine. Aha. Niminen orkesteri esittää meille kappaleen Dusted and Busted. You've got no time to kill. You will be late. Survive, your soul won't wait. Your life will not stand still. Your love's at stake. You pulled the carpet out. You sealed your fate. And I'm not putting it down, but I'm not holding it above my head.

Siinä oli Dirty Bird Funk, The Black Woodies ja nerokkaasti nimetyltä levyltään, joka on yhtyeen nimi. Kappale oli kuudes siitä levyltä ja sen kantoi nimeä Flex. Joo, ja vuosi, onks toi 95 vai? Joo, kyllä, nonni. Pitäis ostaa kiikar tai monokkeli. Kyllä mä luulen, monokkeli, että se olisi... on tyylikäs. Itse asiassa kaksi teholasit olisi paremmat melkeinpä. Tai joo. Monokkelit ja kiikari. Monokkeli se ja kiikari. Se näyttää tyylikkältä. Sä oot sivistynyt lintu. Bongari. Joo. Selvää. Ja vielä piippu suu pieleen. Semmoinen käyrä, missä on joo. Kansi. Kyllä. No. Tai moderni versio bongi kädessä. Joo. Ilman kiikareita. Näin on, akryylin kanssa. No niin, se on paska. Se on ihan hirveetä. Kuunnellaan seuraavaksi vähän homomilitia. Hardcore piristää. Näin. Uskokaa minua. Homomilitia. Joo, en kerro biisin nimen, no, kun en sitten, muista. No mutta te voitte sitten itse keksiä sen siellä. Costume of your choice, and you'll be thought in high esteem if you're seen in between. Stiffly holding umbrellas, catching the fellas, making the toast to the civil servant Carruthers, making the others worse than most. You're making small talk now with the queen and the elegant ladies in waiting. You're very nervous, they can all tell. Pretty well, they can tell. So save yourself for the hounds of hell. They can have you all to themselves. Since the fashion now is to give away all the things that you love so well. Oh, welcome back Chipping and Sudbury. You can have a second chance. It must all be like second nature, cutting down the people where they stand. According to the latest score, Mr. Enoch Powell is a falling star, so in the future please bear in mind, don't see clear, don't see far. When the average social director mistakes a passenger for the conductor, it's so shocking to see the old Church of E looking down on you and me. So welcome back to chipping and Sudbury. You can have another chance. It must all be like second nature, chopping down the people where they stand. John Cale, ja tuota vuodelta 1973 levyltään Paris 1919, Graham Greene on biisin nimi, tai oli siis. Muistaakseni kyseinen henkilö nimi on kirjailijallakin eräällä, mutta niinpä. Mutta ei nyt ruveta lukea kirjoja tai mitään, vaan laitetaan seuraava kappale. All right. Palaamme Suomi-räpin pariin vielä kappaleen ainakin muodossa. Ainakin yhden. Siitä vastaa Petos ja mukana on Adebisi ja Konna myös. Ja äsken oli niin iloisen kuulonen biisi, niin nyt palataan realiteetteihin elämässä. Vedetään mattoja alkojen alta. Kappale kantaa nimeä Katkeraan loppuun asti. No sehän kuulostaa just niin kuin tältä nykyisin. Katkera loppuun asti, niin kuin vittu viimeinen sika. Ilman disinformaatio, pyrkyrit ei pysty murtaa kovaa peruskallio. Sinikart on metsästetty ja rappiotaide pauhaa pimeän puolella, tinkimättömänä nyt ja huomenna. Ja kunnianhimo lisää suhdeluvun kronikkaa, vaik levytysprosessi on kuin pienten askelten politiikkaa. Enkä päässy pitkälle puus, mun soundi on yhä straight from joku 96. Mut se on tietosta, ilman mitään jaloa päämäärää. Se on vaan niin, ettei nykypäivän paska sydän vanhaa jäärää. Mut vaadi jo omani, sisällä jallita jannu. Se keikaliksa sit straightina harmaana handu. Unohda mun kohan ne vittu veros. Mä en oo pyhimys enkä mikään pieni huijaus, vaan itse törkeä petos. Korruptoittunut kusipää niinku Patria-konserni. Tienaan elantoi tuhmuksilla vähän niinku Ron Jeremy. Mut vittut skimäs kestää helystä, vittut muodikasta mixtapeista tai tuottajalevystä. Enkä kauppaa viihteellistetty roskaa kuten Dan Brown, vaan se on edelleenkin Kallio Underground. Eli vihdyn varjossa mökki höperyydenkin partalla, nyhjää hämärin joutomailla, mitkä ei näy ees kartalla. Katkera loppu asti, vaan omia pykäliä sovella, vaikka ois kokonainen vitun sotilasjunta ovella. Parasta ja toivon pahintaista skitsofreniaa, vaan tiedostettu liskofobia. Lähes kaikki tyypana geniaalis lobotomia. Ei toiminut mulle, aivot toimi niinku sovita. Sopimus tehtiin kehdossa, ei vaihtoehtoja. Almuja ei jae, tätä ei oo vapaaehtoista. Aivot taivaan rappiolla, mielenterveys on jatkoilla. Katkerana kaikesta, aivan arkaassa. Kaikki on hyvin, jos et tiedä parvasta. hengissä helvetissä. Mikrofonikin nora ihan naaman vieressä. Ensimmäinen persona hukku veressä, seuraava oli odotus lappu kädessä. Valheinen verkko siis kuristaa nettiin, seuraava uhria löytäisi messiin suhteellisen helposti. Vai mitä? Väittäkää nyt vielä, että ainoa turri ole minä. Ei muka löydy yhtä sieluveljeä. Just vittu mitä paska voitte ime mun persettä. Uusiks taas sä luulit vaan et selvitsit. Mitä kuulitkaan, mitä muulit saa. Rappi olla smoothimpaa. Sama se nyt onkaan jää näitä vaiheessa ottaa paineet. Timasen laineet panoset pöytään. Rappi on raikaa tappio taika. Fortuna saatana huora. Pari muru voisit suoda. Skitsofrenia seitsemä periästä. Muistona kaikis ehdys terheet. Trallallallallallallei. Valkotakkis konna vei. Anna lähe. Mä kuulen äänen, pitkä päivä on kääntynyt iltaan, tässä se on katker loppu. Saatana! Mitä vittua toi on? Ei helvetti, ei helvetti. Mitä, mitä toi on nyt Joonan? Mitä vittua toi on nyt Joonan? Ei vittu, ei vittu! Don't pick on them, they're so good, they're so clean cut, they're such a good image for the children. Fuck that. When did mediocrity and banality become a good image for your children? I want my children to listen to people who fucking rock! I don't care if they died in puddles of their own vomit! I want someone who plays with his fucking heart! Mommy, mommy, the man Bill told me to listen to has a blood bubble on his nose. Mitä jäbä, sinä joka kuuntelee tätä, nyt on korvissas todellakin old school läpät. Vuosi 2008 paikalla erikoista sakki. Hauta sintä Hasaniemen säilytynä muovikassiin. Uskoin et 2025 optimisti arvio. Pelkkää PR:ää koko hyvinvointivaltio. Jos ootte kuulolla vuosikymmenien päästä, ettikää jostain suurmiesten päät syvä jäässä. Kuupat säilöttiin, kun ne väistämättä delasi. Kysykää suoraan, mitä vittua ne kelasi. Luulivat rahaa liikenteen olevan semmonen luonnonvoima, joka kaiken muun voittaa ja vastuut poistaa. Me ei siihen puututtu monellakaan tapaa. Annettiin avaimet pois, ei jaksettu opetella ajaa. Suunnanmuutos ois ollut liikaa vaivaa. Me haluttiin ampua raketilla peilejä taivaalle. Terveisiä täältä metsästä tällä vielä välillä sattaa lunta. Jos mä voisin olla näkemässä sinne, olla nähty teistä unta. Mikä tässä kaikessa nyt oli niin vaikeeta? Me auttiin päätämme kuule ihan aiheesta. Miten tän parhain päin set vii? Jälkipolville joo. Kyllä me tiedettiin mitä me tehtiin, mut ei välitetty juurikaan, oli tähellistä duunia. Ulkopuolisena seuras irtautuneena ruumistamme katottiin niin. Et päättäjät päättäköön, virkailijat tietää paremmin, hallitukset lait säätäköön. Voinpa esittää testamentin, että tein hitusen. Vähän protestoin, kun hommat meni vituleen. Siispä tulevaisuuden varalle, kirjattakoon syytelistamme. Teimme joskus parhaamme, missä ei oo järkeä. Siihen piste, meidän aikana se oli vaikea myöntää itse. Hankala huomata olevansa hullu, kun kaikki on hullu. Ja ei ollut odotettavissa linnan juhliin kutsua. Terveisiä täältä metsästä tällä vielä. Voisin olla näkemässä sinua. niin, nyt sitä aikakunetta sitten verkkeemeen, eikö vain? Joo. Kyllä, kyllä. Mä yritin jo. Niin, ei se oikein kullannut. Joo, no mutta toi oli Jontti ja Jodarok uuden ajan avaruususkontolevyltä, joka ilmestyi vuonna 2009. Toi oli 9. biisi, Räpit vuoteen X ja fiittamassa Rauha täti. Yes, peace. Peace, näin on, ja understanding. Tossa vaan jotenkin tota, kun soitin sitä vitukova ääni, OG Ikone Liikalaiska, jostain vaan luin, että Liikalaiska olisi potkassut tyhjää. No, aiheesta sitten myöhemmin, jos jotain ilmenee, mutta ripit sitten miehelle, jos näin on käynyt. Mutta seuraavaksi joo, jotain muuta kuin räppiä kai. Joo, kuunnella punkkia vaihteeksi. Jaha. Ja siitä vastaa The Escaped niminen orkesteri. Jaha. Kappale on Wasted Life. Nonni. Don't care. Ei ollut juppiduu. Ei, sehän oli jotain muuta. Niin. Ai jaa. Joo. Nyt mä hukkasin se. Niinpä niin. Kyllä. David Lindleyhän se taisi olla, kuulkaas, että sillä lailla. Ja Don't Look Back kappaleella on El Rayo X-levy. Miltähän vuodelta se nyt olikaan. No mut semmonen se, ja sitten seuraava kappale. Joo. Sitten menemme Straightari HC:n puolelle, ja jaa, meille soittelee Kibaleen Flame Still Burns, orkesteri nimeltään Youth of Today. No niin, sentään jotain nuorisoa. Äksät käsiin nyt, babies. Okei. Okay. And I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I've got a darling like you. Ain't got a crust, ain't got a cent, can't buy a jug, can't pay the rent. I got a heart full of dreams and a lot of memories, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I've got a darling like you. Can't buy a house, can't buy a lot, ain't got a bean, ain't got a pot, but what I got is a heart full of love and memory, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I got a darling like you. Don't have a pig, don't have a cow, I don't have a horse to pull a plow, but what I got is a heart full of love and memory, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome. blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I got a dolly like, I got a dolly like, I got a dolly like you. Poika parka. Se oli Elvis Presley, Poor Boy, for LP Fans Only-levyltä. Viides kappale, jostain tuolta 50-luvun loppupuolelta. Näin se pientä. Tuli hyvin tuohon kyllä. Hossen perään. Joo. Mutta seuraavaksi. Tässä ruvetaan vetelemään viimeisiä hitaita, niin kuunnellaanko no seuraavaksi Funkadelikkia. Kyllä, kyllä. Sitä ei ole tässä soitettukaan tänään. Eikä vissiin viime viikollakaan. Niinpä. No niin. Joo, hei, kappalehan on nimeltään Jolly Funk, Getting Ready to Roll. Yllättävän lyhyt biisi ollakseen Funkadelikki. Tai siis biisi joo, ja niin helposti lausuttava. Joo, sekin vielä. Sä valitsit ihan sen takia to. Ei, itse asiassa kyllä tämä on, tai no, en mä kyllä tästä äkkiseltään Funkadelikit huonoja biisejä saa nimetäkään, mutta no en mäkään. Kuunnellaan nyt yllättävän helppo lausuttava kyllä, pakko myöntää, mutta se ei ollut nyt kriteeri. Niin, vaan tää, mikä seuraavaksi soi. Jee. Yeah. Yeah. kanssa. Parallaan tarjosta, näin koetan mun sulle, niin kuin haastaa. Myrmyytän mua pankista, valtoin edes toista. Näin koetan mun sulle, pikku vastaan. Pikku vastaan. Pikku vastaan. Pikku vastaan. Pikku vastaan. Pikku vastaan. Pikku vastaan. Pikku vastaan. Pikku vastaan. Pikku vastaan. Pau! Joo. Se oli Missi se Jykä. Niin, mutta ei yksi. Ei ollutkaan, oli se Broidikissa Missi. Niin. Se oli Jumara Ruoska. Joo. Niminen orkesteri ja nyt mä vittu muistas biisin nimeä, antees karkea kielenkäyttöni. Et saa. Noni. Hyvä. Noni. Joo. Ei, pikku pohattahan tämä kappale oli, hyvänen aika. Silvä. Seuraavaksi sitten Laina kappale. Nyt en muista kuka alkuperäisen esitti, mutta Before You Act Use Me on biisi levyltä The Psychedelic Sounds. Ja sen esittää meille yhtye 13 Floor Elevators. Oi. Joo, sieltä voi tulla bändi. Pul. Jep. Oi. No niin. Pul biisit on parhaita justiin tällä. Näin, no nyt, nyt pistetään pulputtaen. Anna pala. Take a look at yourself. Oh, before you can't wait. You better take a look at yourself. You think I've been running around with all the women, but you've got my body there. Oh, well, I told them mama about 3 or 4 nights ago. Right. Yes, me tähän ralliin päätämme tämän Underground Huminaa ohjelman. Tammikuun viimeisen. Hyvä. Juu. Sekin vielä. Jep. No niin. Papsli ja heippa. Ensi viikkoon. terve.